Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 września, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd przedstawia swoje priorytety na najbliższe 2 lata. Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo. Agencja Moody's wystawi dziś ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Ministerstwo Edukacji przygotowuje poradnik bezpieczeństwa. Wkrótce trafi do szkół. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa przedstawianie priorytetów rządu na najbliższe 2 lata. To nie będą projekty ustaw, a zadania, które rząd przed sobą stawia. Tak mówi minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Jak dodał, są 4 główne filary, a pierwszym i najważniejszym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiemy tutaj szeroko. Po pierwsze, chodzi o to, żeby Polska była krajem, który jest gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wymiarze dosłownym, obrony. Ale to także bezpieczeństwo wewnętrzne, także bezpieczeństwo energetyczne i wreszcie bezpieczeństwo z perspektywy każdej rodziny. Program priorytetów dla rządu powstał na podstawie zgłoszeń poszczególnych ministrów, którzy przedstawili najważniejsze dla siebie kwestie. Agencja ratingowa Moody's, jedna z 3 największych agencji ratingowych na świecie, wystawi dziś ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Od tej decyzji zależy m.in. oprocentowanie, jakie Polska płaci inwestorom za pożyczki finansowe. Według Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, rating Polski może zostać obniżony. Agencja Moody's rating dla Polski ma na poziomie, można powiedzieć, jednym wyżej w stosunku do samej agencji Fitch czy agencji S&P, czyli do tych największych. No i z tego powodu jest ryzyko, że nie tylko perspektywa ratingu zostanie przez agencję Moody's obniżona, ale także nawet i sam rating może być obniżony. Na ocenę polskiej gospodarki może negatywnie wpłynąć wysoki deficyt budżetowy w projekcie przyszłorocznego budżetu. Na niekorzyść wpływa też wysoki dług publiczny. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Niedługo ma trafić do szkół. Na razie placówki otrzymały wytyczne, w jaki sposób rozmawiać z uczniami o kwestiach bezpieczeństwa, mówi Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa resortu edukacji. Są programy, szkolenia, instrumenty zapewnione przez Ministerstwo Cyfryzacji, w tym NASK. Wysłaliśmy w tym tygodniu do szkół taką krótką ramkę pomocową też do nauczycieli, jak rozmawiać z uczniami, uczennicami, bo dzieci, młodzież też o tym rozmawiają i bardzo ważne jest, żeby odpowiadać na ich pytania, odsyłać do rzetelnych źródeł. Poradnik bezpieczeństwa w wersji dla dorosłych jest dostępny na stronach rządowych. Jego papierowa wersja na początku przyszłego roku ma trafić do wszystkich obywateli. Prezydent Donald Trump zasugerował powrót Armii Stanów Zjednoczonych do Bagram, dawnej amerykańskiej bazy w Afganistanie. Amerykanie wycofali się z niej 4 lata temu. Trump powiązał kwestię powrotu do Afganistanu z koniecznością przeciwdziałania ruchom Chin, nie podał jednak żadnych szczegółów. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Donald Trump krytykował ówczesnego prezydenta Joe Bidena za chaotyczne wycofanie wojsk i dramatyczne ostatnie godziny obecności USA w Afganistanie. Twierdził nawet, że to ośmieliło Władimira Putina, który stracił respekt do Stanów Zjednoczonych do ataku na Ukrainę. Największa perła Szkocji to kolejna atrakcja Edynburga. Można ją oglądać w Muzeum Narodowym w stolicy kraju. Wyłowiona 60 lat temu, pozostaje największym znaleziskiem w Szkocji od 400 lat. Pod koniec lat 60. odnalazł ją pan William Abernethy, przedstawiciel zawodu, którego w Szkocji już nie ma, poławiacze pereł. To największa w historii szkocka perła dostępna dla publiczności. Mówi telewizji STV Rachel Walcott z Museum of Scotland. Perełka ma ponad 11 mm średnicy. Rosła sobie duża okrąglutka przez 80 lat. To też znak czasu. Eksperci są zgodni, że dziś byłoby to właściwie niemożliwe, bo człowiek zbyt intensywnie eksploatuje pobliskie wody i nie dałby się perle spokojnie rozwijać. A przecież przez stulecia perły były dumą wysp. Biograf Juliusza Cezara twierdzi nawet, że ich obecność stanowiła jedną z motywacji dla inwazji na Brytanię. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec zaglądamy na korty w Seulu. Z powodu opadów deszczu nie rozpoczął się jeszcze żaden z zaplanowanych na dziś ćwierćfinałów. Na poprawę pogody czeka m.in. Iga Świątek, która o półfinał będzie walczyć z Barborą Krejcikową z Czech. Pogoda od początku tygodnia torpeduje program zawodów w stolicy Korei Południowej, w których Polka wystartuje po raz pierwszy. Do tej pory zdołała rozegrać tylko jedno spotkanie. W drugiej rundzie pokonała Rumunkę Sorana Kirste w 2 setach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lola Young. Po świetnie przyjętym albumie z tamtego roku i udanym sezonie koncertowym powraca z kolejną płytą I'm Only Fucking Myself. Podobno główną inspiracją był jej hit Messy, który to stał się z czasem również manifestem. No i myślę, że zgodnie z recenzją Pitchforka znajdzie na tej płycie każdy coś dla siebie, ale też i podobno każdy fan Amy Winehouse. Bardzo ciekawe skojarzenie. Co prawda stylistyka Loli Young już jest tak charakterystyczna i myślę, że nieco też inna od Amy Winehouse, ale tym razem artystka opowiada o zmaganiach swoich, aniżeli o miłości. O tej miłości jeszcze dzisiaj w Trójce myślę, że nieraz usłyszymy i do tej płyty też będziemy powracać. A teraz czas na naszą piosenkę dnia, Life is a Game w wykonaniu Bokki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam ci ręce odpiły. zachować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Siedemnaście minut po godzinie 10, a w studiu Trójki już oni, dzisiejsi debiutanci. Dzień dobry, Zuta i Max. Dzień dobry, co za dzień. Cześć. Bardzo udany dzień chyba dla was. Oj tak. To się okaże jeszcze. Jak to? Dopiero wstaliśmy, no, w sensie, to jest początek dnia dopiero, jeszcze dużo rzeczy przed nami. I dużo na pewno się wydarzy w najbliższym czasie ze względu na premierę waszej płyty. To dopiero początek. Czy łzy wzruszenia już otarte, czy jeszcze lecą? Już otarte i jeszcze lecą i będą leciały jeszcze, myślę, jakiś czas. Max, u ciebie? A ja będę ocierał łzy Zuzanny. O, dziękuję ci. Bardzo się to pięknie łączy z tym, co znajdziemy w środku tej płyty. Może zacznę od tytułu To dopiero początek, który jakoś łączy mi się właśnie z wami jako parą, muzycznie wiadomo, ale też odczytuję to jako opowieść filmową z lat 80. To bardzo pięknie. Ten tytuł tak naprawdę podpowiedział nam nasz reżyser Marcin Starosta, którego pracy efekty będziemy mogli podziwiać już na trasie. I on po prostu, chcąc tak wejść bardzo w nasz świat, żeby wiedzieć, jak z nami najlepiej pracować, żeby to wyszło tak naturalnie, tak jak lubimy, organicznie, spotykał się z nami, czuliśmy, że to są takie jakby spotkania przedmałżeńskie, jakieś tak zwane spotkania przedpłytowe, coś takiego w branży muzycznej powinno się pojawić. I on właśnie rozmawiając z nami stwierdził, że esencją tego wszystkiego będzie To dopiero początek. I no, bardzo się z nim zgodziliśmy. Reżyser trasy koncertowej? Czy ja dobrze zrozumiałam? Dokładnie tak. Co tam tak się będzie działo? Dostałam, zresztą Marcin sam to wymyślił, że chciałby z nami w ten sposób pracować. Myśmy się znali z czasów jeszcze licealnych. I najpierw pomyślałam, reżyseria, jak reżyserować nasze koncerty? Przecież to jest taka dzikość, taka eksplozja, jakże to można włożyć w jakieś ramy? A później pomyślałam o wszystkich koncertach, które najbardziej uwielbiam i mówię, no tak, to jest wyreżyserowane, bo czasami, żeby zrobić coś naprawdę spektakularnego, trzeba się do tego przygotować. I absolutnie daliśmy się Marcinowi wkręcić w to i bawimy się przecudownie, wymyślając na każdy utwór jakiś mały myk, żeby ale to... Ale też bez przesady z tą reżyserią. No właśnie, dlatego mówię, że to jest wymyślanie małych myków, takich smaczków, a nie ustalanie naszych kwestii, broń Boże. Każdy koncert będzie jedyny w swoim rodzaju, więc to nie jest tak, że to będzie jakiś jeden przygotowany spektakl. Są przygotowujemy jakieś ramy, wokół których będziemy ogrywać to wszystko. Czyli to się też łączy z taką filmową właśnie estetyką. Tak. A dlaczego lata 80? Co was w tych latach najbardziej fascynuje? Co wydaje się być najbardziej atrakcyjne? Max. Wydaje mi się, że jakoś tak przez przypadek wyszło. Też dokładnie to samo bym powiedziała. Przez przypadek. To jest jakoś widocznie w nas zakodowane wewnętrznie. My raczej nie idziemy takimi ścisłymi tropami, że sobie powiemy, że to mają być lata 80. i teraz z takim puryzmem do tego podejdziemy, że to ma być spójne z właśnie estetyką lat 80. czy z klimatem, czy cokolwiek, tylko po prostu chyba on jest najbliższy naszemu sercu tak jakoś, nie wiem, charakterem? A w takim razie, czego najczęściej słuchaliście, albo do jakich płyt powracaliście przy procesie tworzenia swojego debiutu? O, to na pewno wielokrotnie wracaliśmy do płyty Mass Seduction. Czy ja dobrze mówię? To jest tytuł całej płyty? Ale to akurat ostatnio słuchaliśmy już po nagraniu płyty. Bardziej przed wejściem do studia nagrywając drugą rację, płytę. Czy masz rację, że to już jest druga płyta. Sobie próbowałam przypomnieć, do jakich my mieliśmy albumów. Czyli już są nawet takich. Prace dalsze. Oj tak, no właśnie to jest u nas, my jesteśmy po prostu w pewnym nurcie i tak sobie płyniemy tą rzeką. Wszystko ona ma różne wszystko zawiasy. Wszystko nam się już miesza, naprawdę. Tak, tak, to jest wszystko bardzo naczynia połączone. Nie wiem, czy mieliśmy jakąś taką najsilniejszą inspirację, którą by można właśnie przypiąć do płyty, bo jesteśmy tak eklektyczni, że myślę, że do każdego z utworów moglibyśmy znaleźć coś takiego, co faktycznie w naszym mózgu się łączyło jakoś. Ja pamiętam, że przed tym, jak nasz producent zaczął miksować album, to ja zrobiłem nawet, jeszcze byliśmy przed nagraniem kilku piosenek, zrobiłem jakąś playlistę z utworami, inspiracjami. Z takimi brzmieniami, tak, nie? Z brzmieniami, ale później zapomniałem tam dodawać utworów. Ale tutaj na przykład widzę na przykład tutaj na playliście Lole Young i na pewno też Lole Young dawaliśmy. Robiąc zwierciadło, też żeby trochę to było takie retro, ale jednocześnie współczesne. Tak. To też słychać. Na przykład singiel Bez Ciebie, to, który dzisiaj wyszedł. Bez ciebie to pamiętam, że dawaliśmy taki brytyjski pop z lat 2000. No, ale tak, też pamiętam, że nasz producent od razu mówił o tym, że Sabrina Carpenter Espresso i tak dalej, więc to jest zbiór... Max przewrócił oczami w tym momencie, dobrze. No bo to jest zbiór po prostu wszystkich osób, które z nami to współtworzą, bo to wiesz, to jest wiadomo, że my jesteśmy tego trzonem, ale też bardzo szanujemy wszystkich naszych współpracowników i ich wkład, wgląd, opinie, jakiś posmak każdy tam dodał swój, nie? To może tutaj postawimy przecinek. Do rozmowy powrócimy za chwilę, a teraz zagramy kolejny singiel. Co za stan? Przyjemności. Ja też nic bardziej mylnego. co za stan przed chwilą w Trójce. W Trójce w studiu także i autorzy tego utworu, czyli Zuta i Max. Powracamy do rozmowy na temat ich debiutanckiego albumu. To dopiero początek, a my wiemy, że będzie tej muzyki jeszcze, jeszcze więcej, więcej opowieści. Natomiast rozpoczynając od samego właśnie początku i utworu Chcę, pojawia się tam takie zdanie. Ciekawa myśl, wolno mi być sobą. I Zuta i Max, czy to jest właśnie przepis na sukces w branży muzycznej? Ciężko nam mówić o tym, co jest przepisem na sukces, bo dopiero zaczynamy, to dopiero początek. Zaczynacie, ale też macie przepis na poradzenie sobie z hejtem już. No, na pewno bym powiedziała, że sobą być to jest trzon tego, w jaki sposób my podeszliśmy do debiutu. I bardzo, bardzo, bardzo polecam ten sposób. Nie mówię, że to jest gwarancja sukcesu, ale polecam z całego serca. Max, a ty jak myślisz? Ja się zgadzam. Zresztą bracia Kacperczyk na którymś, w którymś utworze śpiewają, że zaczęło się układać wtedy, kiedy zaczęli być właśnie sobą, a nie udawali innych. Także śpiewają, nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. Tak, więc jak najbardziej trzeba iść za głosem serca, tak. Za ekscytacją. Nie każdy zespół ma okazję premierowo przedstawić swój materiał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To dla was myślę, że też całkiem spore wydarzenie. Jak się przygotowujecie i co się wydarzy już w niedzielę u nas w Trójce? To będzie koncert wyjątkowy, bo specjalnie na ten koncert poszerzamy nasz skład koncertowy. No, zgodnie z wielkimi marzeniami. Poczekaliśmy na ten dzień. Czy możemy zdradzić coś więcej? No w takim naszym... Normalnie gramy w 3 osoby na scenie, jesteśmy we trójkę. Mm-hmm. Teraz na ten koncert dołącza nas nasz przyjaciel Mikołaj, który współprodukował utwór Best. On będzie grał na basie, ale oprócz tego będzie też niespodzianka w postaci zespołu Brassers, których mogliśmy usłyszeć w utworze Co za stan i oni też na kilka piosenek wejdą. No i to już jest 8 osób, ich jest chyba, nie 8, więc... Ja jestem przekonana, że na tej scenie będą leciały łzy wzruszenia, bo ja po prostu to, co dęciaki robią z moim sercem, a jak one na żywo tam się odezwą i to po prostu, no... Ja mam w sobie coś takiego, że tak nie dowierzam, że to się dzieje i że ten koncert jest za 2 dni i on się wydarzy i ludzie będą tego świadkami. No nie mogę... Zapraszamy wszystkich, żeby zostali tego świadkami, bo naprawdę będą to wielkie emocje. Wierzę bardzo, że piękna muzyka i niezapomniane doświadczenie. Też mogę się pod tym podpisać. Jeżeli ktoś nie może do nas dołączyć, no to oczywiście zachęcamy do włączenia Trójki parę minut po godzinie 19:00. Transmisja tego koncertu wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zuta i Max byli razem z nami w audycji Nowe w piątek. Bardzo wam dziękuję. To my dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I do usłyszenia, do zobaczenia. Tych okazji do zobaczenia właśnie Zuty i Maxa będzie znacznie, znacznie więcej, bo ruszają niebawem w trasę koncertu. Również koncerty w Warszawie. A my powracamy do nowości piątkowych. Bar Italia teraz i utwór Rooster. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw Bar Italia w nowym singlu Rooster, który zapowiada nową płytę zespołu. Ta ma ukazać się już 17 października, czyli za niecały miesiąc. Tych premier przybywa i przybywać będzie, no bo jesień to właśnie znak nowej muzyki, tych nowych brzmień, ale też powracają te, które znamy z przeszłości. I tu przykładem jest wersja deluxe albumu Circus z 95 roku Lena Krawica, która ma właśnie dzisiaj swoją premierę i to był fragment tego nowego, nie nowego w sumie już albumu. A teraz Bob Dylan i nowość od niego właśnie. Takes a Roxanne gravel, baby. Make a solid road. Make a solid road. Takes a Roxanne gravel, baby. Make a solid road. Make a solid road. Takes a good one. Satisfy my weary soul. Have you ever been down on and Mobile and Casey line. Have you ever been down on that Mobile and Casey line? Well, I just want to ask you if you've seen that girl of mine. Turn the clouds, look lonesome, shining across the sea. Don't the clouds look lonesome, shining across the sea? Don't my gal look good when she's coming after me? To kolejna taka nowość, nie nowość. Od Boba Dylana był utwór Rocks and Gravel. Ukaże się na specjalnej składance, na której artysta chce umieścić swoje archiwalne nagrania, i Rocks and Gravel właśnie z tych archiwalnych nagrań pochodzi. Ta 8-płytowa kompilacja ma ukazać się już pod koniec października, a więcej informacji na temat tej składanki znajdziemy na naszej stronie internetowej. To teraz czas na muzykę współczesną i tą, która ukazuje się w tym tygodniu, Thundercat i I Wish I Didn't Waste Your Time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka brzmi tak, że od razu moje myśli płyną do tych ciepłych, letnich, spokojnych dni, których w tym roku już raczej nie poczujemy, ale z pomocą przychodzi cały nowy album Nation of Language, Dance Called Memory. Na albumie podobno zespół umieścił całkiem sporo pozytywnego przekazu o przyjaźni i miłości, a muzycznie inspirowali się My Bloody Valentine, Kraftwerkiem czy Brianem Eno. Ta inspiracja Kraftwerkiem jest słyszalna w utworze In Your Head, to zdecydowanie. Do tej płyty również myślę, że będziemy powracać w trójce, bo po prostu potrzebujemy dzisiaj tak przyjemnie płynącej muzyki, a teraz czas na kolejne nowości z Polski. Kocham cię z minuty na sekundę, coraz bardziej jak we śnie. Zesłał mi cię Marcel Proust albo Ernest Hemingway. Tęsknię z każdym wdechem, kiedy widzę Wisły brzeg. Poszłam tam o świcie pływać, dotąd nie wiem co mi jest. Noszę twój pierścionek jak talizman przed złem. Czekam na twój uśmiech, w nim zemdleje na dzień. Kawa, cukier, tytoń, szukam skóry twej natrętnie w zapachach szeleszczących. Coraz cieplej, coraz brzostki mików cały fur, bo duży mój głód jest na cud. Poświęć się cały na stół, ja jestem rozdarta na pół. Wyjmij mi pestki i rzuć, i stać mi to drzewo na już. Przysięgam ci, że jesteś mój, choć jest ze mnie tak wielki chór. Weźmiemy psa i ślub i uciekaj w horyzont wraz ze mną. Nie będę się już śnić, dam ci odpocząć wewnątrz na pewno. Przepraszam, że to trwa, ale nie chcę sparzyć świata na zewnątrz. Unoszę się jak zła, a to miłość na pewno na brzostki. Cały fur, bo duży mój głód jest na cud. Poświęć się cały na stół, ja jestem rozdarta na pół. Wyjmij mi pestki i rzuć, i stać mi to drzewo na już. Przysięgam ci, że jesteś mój, choć jest ze mnie tak wielki twór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Justyńska, debiutantka, za którą mocno w Trójce trzymamy kciuki, autorka utworu Zapach Twoich Łez, powraca z kolejnym singlem zapowiadającym jej album pod tytułem Ernest. Natomiast na wspomniany Zapach Łez możemy głosować w naszej liście przebojów Pierwsza Trójka, do czego zachęcam, bo do 12 można wybierać swoje ulubione piosenki. Do 12 także Nowy w Piątek, w których przed chwilą pojawił się nowy utwór zespołu Kosmonauci, Szymek. A pierwszą część tego wydania zakończymy singlem od Sleaford Mods. Megaton! You think you're nasty, Naz? You're just cringy ass. Megaton! Whose side are you on? Who's ish do you don? What form of murder do you want? Kiloton, yeah. Combustor blast. No war, no death, no point. There's no flip-flop left. Apart from you, the Emperor's new hose on a record label. Just sign all the dregs. Let's face it, rapping class politics. Give it some legs, give it some legs, huh? Megaton, no boy, no death. Megaton, Megaton, Megaton, Megaton, Megaton, no boy, no death. Megaton, Megaton, Megaton, Megaton. On me head, son, don't make me laugh. They call me 00 low, licensed to sign up the dole. Not really, I'm Prince Edward, really. You win, ya. Right, left, Fred, like an horseshoe. He's good with a budget. Hello, renters, I'm in you. Ugh, I hate that saying. Naughty's band saying when they're driving to the next town they're playing. Megaton, no war, no death. Megaton, Megaton, Megaton, Megaton, Megaton, no war, no death. Megaton, Megaton, Megaton, Megaton. Yeah, weights and wanking. Our bodies and phone lights, that's all we got. I got my stomach flat for the money shot. Shiny cars, Elvis jaws, no bras. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz Lidl Plus? Skanujesz, zyskujesz. W piątek 19 września aktywuj kupon o wartości 15 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.